Ràdio Tiana presenta... Acabeu d'escoltar el butlletí informatiu. Ara, el que ve després. I benvinguts una setmana més al que ve després, el primer programa radiofònic per gent amb sobrepès. Vaja, per gordos, corpulents, obesos... Sí, exacte, hola, Neis, ho entenc, crec que tothom sap que és una persona amb sobrepès, eh? No. Natàlia, hi ha molt inculpa al món. Sí? Vols sí? En fi, avui sabeu quin programa fem? El que ve després, com sempre. Bona, Sergi García. Jo em referia a quin número de programa. Doncs jo em dec portar un, dos, tres... Un 6, no? 6? Però perquè tu vas començar fa poc, però el que ve després va començar fa més. És que no ho entenc. Sí, amb el d'avui en fem 351 programes. Sí, vinga, 1.010, si et sembla. Tens una percepció del temps una mica estranya, Neis. A veure, doncs, quants en portem? Avui fem els nostres 30 programes. Bueno, tampoc hi ha per tant, eh? No hi veig cap motiu de celebració per fer-ne 30. Jo el primer programa que celebraria seria el 69. Puta. És que ja estàs trigant molt en dir alguna cosa marrana, eh? En fi, què tal si anem començant? Comencem amb l'informatiu! Espera, que vosaltres ja us he presentat, però falta dir que a més de nosaltres, la Nair Ranté, en Sergi García i jo, Natàlia Carranza, també participen en aquest programa el nostre tècnic, en Raül Heredia. Molt bé, ja ho has dit. Ara comencem l'informatiu. L'informatiu començarà quan jo ho digui. Vale, què, i penses esperar molt per fer-lo començar o com funciona això? Digue'm-ho a mi. El que cregui necessari, vale? Vale, ja està, comencem l'informatiu. Moments de fama. De fama! Som la Maria i la Laura i anem a una escola que es diu FIAC i la nostra professora es diu Natàlia i fa un programa que es diu... Com es deia? Ah, el que ve després. I punt final. Benvingut a l'informatiu del que ve després. Una estudiant israeliana dissenya un llum que funciona amb tomàquets. Les propietats àcides del tomàquet són ben conegudes, però ningú es podia haver imaginat que aquest fruit pogués servir per il·luminar una habitació. Fins ara. Siga fins ara! El Shapiro... No era així, no? Sigal Shapiro, una estudiant israeliana de disseny, ha creat el llum tomaquera, que ha tingut una gran repercussió en pàgines web de disseny ecològic. El mètode de funcionament del llum és bastant senzill. Només calen una dotzena de tomàquets, als quals s'han introduït dos metalls, coure i zinc, gràcies als quals es produeix una reacció química afavorida pels àcids del fruit. Els tomàquets s'exerceixen de bateries d'un llumet que està recobert d'or per poder aconseguir una conducció òptima. Així que els tomàquets serveixen com a piles. Veus que bé saber-ho? Això sempre és útil per quan... Bé, per sempre quan és útil. No, per quan no tens Duracell a casa i se t'acaben les piles del consolador, que aprofito per dir que no duren gens. Puta. Txan. Atracador negre resulta ser atracador blanc. Un perillós atracador anava suelto per Ohio. Poc es sabia d'ell, però els agents estaven segons d'una cosa. Es tractava d'un home afroamericà d'uns 30 anys d'edat, però en realitat l'única dada segura que manipulava la policia també era falsa. El lladre era... Anaïs? Conrad Zierak. Un home de 30 anys, sí, però més blanc que la llet. Però com va arribar a enganyar la policia? Doncs es veu que el Conrad aquest s'havia gastat un total de $700 en una màscara de silicona que simula bastant bé les faccions d'un home de raça negra. Ara, ja em diràs tu. Després de la transformació ja em diràs tu què? Re. Què em dius tu? Després de la transformació de Michael Jackson, això no és res nou. No? Anaïs! Què? Que no es pot blasfemar dels morts. Un minut de silenci per Michael Jackson, si us plau. Vale, ja està, que en ràdio un minut és molt. Txan. Una empresa li envia una generosa quantitat de caca a qui vostè vulgui. Pel que sembla, la caca, igual que la venjança, és un plat que serveix amb fred. Segons Pop Sanders, que seria algo així com missatgers de caca, no hi ha res millor que enviar-li a algú a qui odies un paquet repugnant. Ideal para esposos, jefes, sádicos, un mecánico estafador o cualquiera que a usted no le guste. Molt bé, Sergi. La pàgina web d'aquesta firma permet escollir entre una curiosa varietat de merda que ve des de la caca de vaca fins als excrements de goril·la passant per les abundants deposicions d'un elefant. Sergi, quan és el teu aniversari? Per què? Perquè ja sé què regalar-te. Txan-txan! Un xilè arrestat amb cocaïna a l'aeroport diu que estar a la presó és un privilegi. El cas de Juan Segundo Peña Fuenzalida, l'indigent xilè que va ser detingut a l'aeroport del Prat amb 4 quilos de cocaïna en una maleta i el guix de la seva cama trencada el 30 de març del 2009... 3. 3 de març. Perdó. 3 de març del 2009, després de ser suposadament enganyat per una xarxa de narcotraficants sud-americans perquè els fes de mula, va quedar vist per a sentència ahir a l'Audiència de Barcelona. L'advocada va al·legar també que havien enganyat el seu representant, a qui va definir com un home desarrelat i analfabet de 67 anys, amb artrosi i problemes d'alcoholisme. Fins i tot va assegurar que Peña li havia manifestat que des que és a la presó model se sent un privilegiat, perquè hi té llit i un plat a taula. Ja ho saps, si a tu la crisi també t'afecta i no tens hotel on passar les vacances d'estiu, no ho dubtis més, que ara Caravanchel, 15 anys amb pensió completa per només un homicidi. Truca ara o fes la teva reserva a través del cabedespres.wordpress.com. Txan, txan! I ara, la notícia de la setmana. Passada. Anaí, sempre és la setmana passada perquè el programa surt dilluns. Bé, és igual. Bueno, avui, ahir, era el dia de la mare. Vull dir, sí. Això, ahir va ser el dia de la mare. Ahir va ser el dia I de la mare. I això que té de notícia? Cada primer diumenge de maig és el dia de la mare. Ai, nena, quin poc esperit i poca alegria. Doncs que ahir fos el dia de la mare és molt important i sí, és notícia. Ah, ja ho entenc. És notícia perquè afecta tot el món. Claro. Tothom té una mare o és mare? Claro. Bueno, tothom no, però gairebé tothom. Doncs això, i tu què li has regalat a la teva mare? A veure. Una merda? Què? Si el seu aniversari és el 26 de juny. Se suposa que pel dia de la mare li has de fer un regal a la teva apreciada mare. Oh. Per això estava de tan mal humor. I tu què li vas regalar a la teva? Jo? Res, és que jo no sabia què regalar-li. Quines filles més desastres teu fetes les dues, eh? Sí, doncs sí, si no sabeu què regalar-lis, us, lis, an... Haver-me demanat una, alguna idea. Bueno, he intentat buscar els pronoms, ja sabeu que els pronoms a mi s'han donat molt malament. Com seria això? Regalar-lis un i les an. Regalar-lis un i les an. Bueno, sisplau, nens, estudieu català. El català correcte però passa. Però no mai s'està engrismant. Més o menys. El meu català és més o menys. Gràcies, però què vols dir? Bueno, és igual. Que haver-me demanat alguna idea, que jo en tinc a porrones. I tinc moltíssimes idees així per regalar. Com quina? Doncs li podíeu haver regalat una ràdio per la dutxa, uh-huh. Un dinosaurio pleo. Què és un pleo? Que és un animal de companyia electrònic. Ah, guaita tu! Clar, un salt amb paracaigudes o, qui sap, una aranya mecànica. Una aranya mecànica. I què fa, això? Doncs es mou pels pobles, pels mobles, pels pobles, per on tu vulguis, vols, per casa teva, per fora de casa Uala, teva. Que interessant! I que útil, eh? Però sabeu el més fort? Què? Que funciona sense piles? Oh! I només val 197 euros. Fíjate tu, que interesante, que interesante. Bé, esperem que vosaltres sí li hagueu fet algun regal a la vostra mare i pel vostre bé, que no li demanéssiu consell al Sergi. Per cert, Sergi, tu què li vas regalar a la teva mare? Res, em vaig oblidar. Thank you. de fama. De fama! Hola, jo sóc en Carles i m'agrada jugar a bàsquet. I l'altre dia vaig fer 21 punts, el diumenge passat. I a mi m'agrada també molt els pectorals, perquè es noten inflats i llavors les noies s'hi fixen més. I perquè s'hi fixin més s'ha de depilar el pecho, el cos. I també les tauletes, jo en tinc, però no que surten, sinó a dintre. Ja està. Què farem avui? Què ens porta? Sí, Sergi, què has preparat per l'entrevista d'avui? Avui tinc, vamos, és flipant l'entrevista. Sí? Ja veurà. Va, comencem. Hola? Hola. Hola, mama! Oh. Ui, què? Què tal? Què vols? Com estàs? Aquest nen. Què vols? Que et truco des de la ràdio, perquè com ahir va ser el dia de la mare, i ja saps que sóc una mica despistador. Ahir, el dia de la mare? Ah, sí. Vale. Sí. Que, mama, no te'n recordes? No era per això que estaves de morros tota l'estona? Però com perquè no me va regalar res. Ah, bueno, clar, doncs ja està. Doncs et truco per això, perquè tenia preparat aquesta gran sorpresa que era trucar-te des de la ràdio i fer-te una entrevista en exclusiva. I aquest és el regal? Sí, tenim una cançó preparada per tu. Ui. Un, dos, tres, i... Feliç dia de la mare, feliç dia de la mare, Mama, tranquil·la que no prendré mal, amb aquestes companyies. Vale, mama, aleshores ve quan ara t'haig de fer les 5 preguntes del nostre qüestionari molt ràpida, i després m'hauràs de dir dos números per les preguntes impossibles. Què et sembla? Jugues vale, amb mi vale, o no? Digues. Sí? Vinga, faciletes, que ja saps que jo sóc curteta, eh? Vale. Curta de baixa, no vol dir? Sí, tota la família, som curtets de baixets. Mira, qui ha dit així ha sortit el nen? Mira, la Natàlia, eh? Jo no, la Natàlia. No, que s'ha adoptat. Ah, vale. Déu meu. Bueno, comencem, mama, quina és la teva golosina preferida? Les nubecites. Les nubecites, molt bé. Ai, és que és molt dolça la meva mare. Quina és la teva especialitat a la cuina? El fricandó. Oh, sí, que bo, nena. Ai, quan ens convides. Sí. Tremendo, eh? O sigui, quan vulguis. És de sucar i pa i no acabes mai. Bueno, has demanat algun autògraf aquí o a quins? Al meu enamorat. Quin és? El meu papa? El papa? El papa és famós o què? En Serrat. No, el papa no canta, fill. No. En Serrat. Oh, molt bé. En Serrat. Vale, el petó més dolç que t'hagis donat? El petó més dolç... el vostre. Oh, però si no t'he fet cap petó. No, ho dic a mi. Més dolç, els meus fills. Ah. Vale, i un esport que t'encanti? Futbol. Vale, molt bé. No cal que comentem res, no? Del no. partit, de la classificació, no. perquè ja està tot dit. Està tot dit. Un espectacle. Vale. Bé, i ara, abans de penjar i despedir-te, doncs hauràs de contestar dues preguntes del qüestionari impossible. O una, va. Fem una? Fem una. Una, només. Sí. Digues un número de l'1 al 64, mama. 55. El 55. Molt. Què diu el 55? Ai. Si un advocat es torna boig, vol dir que està perdent el judici? No. Jo crec que el judici l'ha trastornat. Bé. Doncs... Passa la prova! Molt passa. Bé, un aplaudiment! Doncs amb aquestes aclaracions... Es digna d'admirar, esta mujer. Sí, home, por supuesto, es mi madre. Bueno, i res, pues moltes gràcies, mama, i ens veiem a casa ara, ¿vale? Prepara vale. el fricandó d'aquest... Oh, que bo! Nen, has dinat bé, carinyo? Sí, molt bé. Sí, què voldràs per sopar? Pues fricandó, si però pot ser. Però per tres, per tres. Vale, cuidado al tornar a casa, Vale. Compte. Sí, mama, cuidadito. Molt bé. Adiós, mi vida. Adéu, mama, t'estimo. Menja-t'ho tot, eh? Vale, m'ho menjo tot. Adéu. Adéu, mama, t'estimo. Adéu. Que maca! Bueno, aquesta és la meva mare, no? Ja la coneixeu. Vinga, no arribis tard, eh? Anem a la segona trucada, sisplau. Ui, una altra segona trucada? Sí. És sorpresa? Bueno, és una miqueta de sorpresa. Ui, quins nervis. Sí. Que hi ha una altra persona d'aquesta taula. Una pregunta, jo tinc una pregunta. Sí. El dia del pare es felicita el papa de Roma? Pues no ho sé, li hauríem de preguntar a Jesucrist, que és el seu fill. Està sonant, a veure. Quina agafarà? 4. Que no l'agafa. Uy, que va a perder el coche. No hay gona. No. Com pot ser? No ho pot ser veritat. No, què està passant aquí? Voleu que li deixem un missatge? Sí, li deixarem un missatge, clar que sí. Saps qui és? Saps qui és? No. És una senyora que es diu Rosa, et sona? No. Rosa? És mare d'algú d'aquesta taula. La meva no es diu Rosa. La meva es diu Isabel. Ah, la meva! Ah, jo que li dic mama, no em pensava que es deia Rosa. No té contestador? No té contestador. Anem a donar-li el telèfon de casa, potser és de casa. Que va, que està a casa. Està treballant? Jo que sé on està, no sé, un pare i ma mare. Ah, quina bona relació, eh? Molt. Bueno, doncs... Bueno, deixa-li un missatge a ta doncs, mare. Sí, no? Li deixem a casa? No, home, vull dir que li diguis alguna cosa per la ràdio. Mama! No, anem a trucar-la. Mama! Que la truquem sí. A casa? Sí, que surti el contestador, sisplau, Raül. Però si no té el número de casa. Doncs digue-li. Home, no ho diré aquí en directe. Doncs ves en un moment i li dius, vinga. Bueno, ho sentim a tots els oients, sentim aquesta interrupció perquè... Perquè bueno, ja sabem que la mare de l'Anaïs és una dona molt ocupada. Regidora de Montgat. Regidora de Montgat, clar. Una política. Totes aquestes, les polítiques i tot això, està tot el dia ocupada, que si ara inauguro un polideportivo, clar. Que si ara inauguro una piscina, claro. Que si ara inauguro la piscina de mi hinchable. Claro, això són de difícil accés. Clar, no, sí. Bueno, tenim, nosaltres sabem perquè tenim com a oient especial, per exemple, el president Benac. Ah, bé. Per exemple. Tenim altres celebrities que escolten el nostre programa, sí? Doncs Brad Pitt. Brad Pitt escolta el nostre programa. L'altre dia em va trucar l'Angelina, cabrejada, perquè arribava del rodatge i el primer que feia era connectar l'ordinador, entrar al que ve després wordpress.com i escoltar. Escolta el nostre programa. Així que l'Angelina està enfadada amb nosaltres, bueno, que li bombi. Sí. A mi bon vella seria lesbiana. Ai, a mi no m'agrada gens. Qui està trucant? No ho trobo normal, això. Ah, la meva mare, un altre cop. Sí, has anat a donar-li el telèfon. Sí, acabes de sortir. Memòria de pez, lo tuyo. El telèfon 609-424. No contesta. Por favor, deje su mensaje. ¡Feliz día de la mara! ¡Feliz día de la mara! ¡Feliz día! ¡Feliz día de la mara! Et desitja la teva filla, Anaïs. Gràcies! Un petó, mama! Bueno, doncs ja està, ja hem deixat el missatge i jo crec que us sembla així. És un bon regal, no? Amb retard, però és un bon regal. Un verdader fracàs. Fracasso! Ha sigut un parell de fracàs absolut aquesta mare de l'Anaïs que està tan ocupada. Sí. Bueno, en fi, bueno, jo li vull deixar no el missatge en telèfon perquè ma mare no l'agafarà, però vull dir-li, mama, que jo també t'estimo molt, que tampoc t'he regalat res, però que t'estimo. I ja està, Sergi, podem passar a la següent secció, si vols. Molt bé, doncs... Et sembla bé, perquè és el món fisiquero. Sí, va, vale, guai. Sí? Ja està, ja estic preparat. Vinga, doncs anem al món fisiquero, sisplau. Moments de fama. Hola, doncs jo sóc en Roger i també m'agrada jugar a bàsquet i jugo amb en Carles, però l'altre dia només vaig fer 2 punts. I també no m'agraden els pectorals tant com en Carles, però m'agrada jugar a futbol també, perquè hi ha l'educació física i també córrer, perquè m'agrada, saps? Bueno, adéu. No te metas a mi Facebook, no te metas, por favor. Cuando escribas melodramas, no me lo hagas por el wall. Què, Sergi? Què ens porta? Bueno, hola, bona tarda, en primer lloc. Sabeu que jo sempre dono la benvinguda a la meva secció. Sí. Bueno, avui us vull començar amb una pregunta. Teniu animals a casa? Animals... Ah, doncs sí. Mira, per una banda està el meu pare, el que no està a casa, però bueno, està a casa, més o menys. Que el tio té una força i a vegades em fa mal, Però per animal, l'altre dia que vaig conèixer un tio que era un tigre. Anaïs. Em refereixo a mascotes. Mira, jo tenia 6 tortugues, però una va morir. Va morir aplastada sota la roda de la furgoneta del meu pare, la setmana passada. I també he tingut ànecs, pollitos, ocells, he tingut... Ah, doncs jo no en tinc cap. Estirols, coses així. Bueno, no sé si... No tenies un gos que posava a càmera? Sí, el Pupi. Ah, doncs això és una mascota, Jo no sé què és millor. Ah, és una mascota, això? Doncs sí. Jo no sé què és millor o pitjor, Sí, tenia o no tenia. Perquè avui parlarem d'aquests éssers que sempre ens acompanyen. Sempre ens acompanya quan arribem a casa. Bueno, a mi les tortugues no m'acompanyen. Estàs trist? Doncs estan allà per animar-te. Estem contents? Doncs ells estan allà per viure la felicitat amb tu. I babejar-te. Que estem hiperactius? Doncs ells estan allà per jugar amb tu, amb nosaltres. Que estem, no sé... Que ho hem entès. Sí? Segur? Bé, sí, ho hem entès, sí, estan allà sempre. Bé, doncs aquesta companyia, els éssers humans, també ens afecta. Com? Home, Natàlia, sembla mentida que no ho sàpiga. El què? Doncs l'anècdota del Ricky Martin, el sorpresa sorpresa. Com? Ja sabia jo que si parlàvem de les mascotes havia de sortir l'anècdota del Ricky Martin, aquesta el sorpresa sorpresa. Doncs sí, que... No, anem a fer una cosa, Anaïs. Al final de la secció expliques l'anècdota, ok? Vale, així segur que la gent per primer cop escolta la teva secció sencera, perquè si no és insuportable, eh, Sergi? Com deia, els éssers humans, deixant de banda l'anècdota del Ricky Martin aquesta, ens afecta bastant estar rodejat de mascotes. Ah, jo crec que ja sé què és l'anècdota. Si no, no ens trobaríem en les afirmacions que es fan als títols com aquests, no? Títols com aquests de Facebook. Que és, jo també le hablo raro a mis mascotes. Ai, sí, jo així sí que ho faig, eh? Le vaig a les tortugues i... Ai, la tortuga bonica! Ai, la tortuguita sí, bonica! Sí, igual quan parles amb un nen, saps? Sí, així, ai, la tortuguita! Doncs no, perdoneu, però això sí que no ho aconsegueixo concebre, eh? Ai. Vale que un nen, bueno, és acceptable que intentis parlar-li i que potser fins i tot, bueno, a la llarga, doncs t'arribi a entendre. Però és que un gos, per favor, no veieu que els gossos no parlen? No veieu que esteu malgastant saliva? Però si fins i tot hi ha gent que ho sap i fan grups com a mi també me gustaría que les mascotes hablasen i continuen fent aquesta pullada. Perdona, Sergi, però... Ai, Pupi, súbete aquí, Pupi. Les meves tortugues sí que m'entenen, vale? Home, jo hi ha vegades que m'he entès més amb un gos que amb una persona. Perdona? Que tu has fet amb un gos? No, home, no. Saps que m'agrada provar-ho tot, però de filla encara no m'ha arribat, eh? Encara. Bueno, encara. Bueno, no és igual, no vull saber res més. Jo deixem-ho aquí perquè si no encara prendrem mal. Bueno, la veritat és que les persones que tractem amb les que tracten les mascotes com si fossin... Cuidao, que encara prendràs mal, tia meva. Déu meu, que si es dona amb el front a la paret. Déu meu. Bueno, la veritat és que les persones que tracten les mascotes com si fossin éssers humans, doncs els hi parlen encara pitjor. Okay. Jo crec que fins i tot abans... És que m'estic liant una mica. Sí, anaves a dir que hi ha gent que vesteix a les mascotes. Sí, sí, això és veritat, gràcies. Macho, com estic avui. Bueno, això, que hi ha un grup al Facebook que és Mascotes Estiloses. Oh. Vale? I això és insuportable, jo no entenc com poden fotre-li vestidets a les mascotes. Per favor. Però això no és culpa del gos, pobret, és que l'amo no es dutxa. A més, la roba dels gossets i dels gatets està tan mona. No. Allà de ganchillo. Això sí que no. Joder, amb la sort que tenen els animals de no haver d'anar amb roba, veus, en això sí que els envejo. A mi també m'agradaria anar amb pilotes tot el dia. No t'has de preocupar que et fiques al matí ni per sortir de festa. A més, és més fàcil a l'hora de... Mira, Anaïs, aleshores jo t'aconsello... Aleshores jo t'aconsello que t'uneixis al següent grup. Por la erradicación de la ropa para los perros u otras mascotas. Por en tu caso, otras mascotas. Clar que sí! Per fer un grup de Facebook amb una raó de ser després del de... Jo també creo que a Belén Esteban le va a durar la nariz lo que a mi la bateria 4 rayitas. Bé, doncs ja tenim la nostra primera querella. Gràcies, Anaïs. No, home, no, tranquil·la, que aquest programa no escolta ni el qui paga, que és la Mili, no? Escolta, nen, que el programa cada vegada té més adeptes, eh? Que ho has dit sí, tu mateix per res. Sí, clar, que era broma. Bueno, i ara anem a passar les coses xungues, que és el que porta oients a aquest programa. Ho sento, noies, però és així. Noies. Comencem pel grup... Sí, tu ets una noia, sí, no? Ah, noies nosaltres. Que tiene cosita. Bueno, comencem pel grup que, pel meu parer, m'ha semblat el menys xungo, que és habilitar zones en les playes d'Espanya per acudir con nostres pues mascotes. Pues clar que sí. No, pues jo no estic gens d'acord. A veure, però per què no? Perquè no puc anar jo amb la meva mascota, amb la meva tortuga. Per què et creus que més que una tortuga? No, perdona, com que... No, doncs per què no? Res, doncs mira, no, és perquè... igual. Explica per què no estàs d'acord. Va, explica. Estava intentant... Vale, bueno, pues explica-ho. Però com ho hago? Vinga, explica-ho. Doncs per què no? Perquè jo vaig a la platja i no em vull trobar amb una merda, amb més merda de que hi ha, entre les vories de les cigarretes que deixen els xonis aquests, les xeringues que deixen els jonquis i ara les caques que deixen els gossos, doncs no tindrem lloc per fotre la teva tovallola en un lloc segur. T'has deixat els condons que deixa l'Anaïs. Exacte. Bueno, això és una altra, però és que això ja està plegat. Està per tot arreu. Crec que no. Que hem de fer una reflexió i aquesta no és convincent, o no, Anaïs? Tu què creus? Eh? Ah, perdona, és que la ràdio no t'escoltava, no t'escoltava. Bueno, bé, és igual, aquesta anàlisi com mai escolta, tampoc. Bueno, passem al segon grup, que m'ha semblat que m'he posat la pell de gallina. Ui, ui, ui. Sí, sí. Senyores violades per sus mascotes. Què? Que hi ha un grup així? No m'ho vull imaginar, una cosa tan... tan gran, entrant de sobte, sense que t'esperi. Que fort! Bé, bé. Vale, ja. Uau, té quin nas! Bé, bueno, el nas no és el que li entrava, però bueno, deixem-ho aquí. Bé, i acabem amb l'últim grup del dia, el grup de Cementerio Virtual para Mascotes. Que amb aquest ja he flipat. O sigui, he tancat l'ordinador i he arribat a la conclusió de que tots ens estem tornant bojos, senyores. Sí, doncs la veritat que sí, però per això fem aquest programa, per tota la gent que està tan boja com nosaltres. Moltes gràcies. Ja s'ha acabat, no? Sí, ja pues et donaré l'adreça. Digues el que vulguis ja, per acabar. Ja et donaré l'adreça. Et donaré l'adreça del Cementerio Virtual. Molt bé, doncs ara passem a la següent secció. Calla ja! Passem a la següent secció, que toca el Top 10. Moments de fama. De fama! Oye, he ido con mi moto, la pierna me he roto. No quería ir al médico, de nada, tenía un poco. ¿Qué coño tengo en esta pierna? Creo que me la van a amputar. ¡Gangrena! ¡Tengo gangrena! Welcome to the Top 10 Countdown. Vinga, i engeguem el Top 10 d'aquesta setmana, que deia alguna cosa així com... Quina és? La millor cançó... Que han fet... El Cracòvia! Exacte, i això és el que heu votat. Number 10. Number 10, Anaïs, dedicada a tu. Escolta, escolta, es diu Manà Mané. Bueno, soy Mané y solo quiero decir una cosa. Y lo voy a decir en catalán. En aquest bastidor, Manà Mané. Manà Tamudo. Manà Mané. Manà Tamudo. Manà Mané. Manà Tamudo. Manà Mané. Manà Raúl. Manà Mané. Manà Tamudo, Tamudo, Tamudo Manà, sempre perquè sí. És guai, Bueno, perquè ja no entrava ni... Això ho hauria de fer Kameni. Number 9. Number 9, seguim amb la mateixa tònica, perquè també va sobre Tamudo. Què li passa a Tamudo, que plora? A veure. La directiva ja no em vol. Diu el que vols, aixeca el vol. El Pochettino ja em critica. Tu t'has volat un piet una mica. Podria ser el Villarreal. Doncs aquest any és tan fatal. I estic aquí xupant banqueta. No et moquis amb la samarreta. Perquè he plorat, no penso que estigui acabat. Què t'ha passat? Què t'ha passat? Ai, que penica. Sí. Què li passa a Tamudo? Us ho dic, que li passa a Tamudo, que és molt dolent. Sí. Aquest Pau porta visquent del futbol tota la seva vida i no ha fotut res. O sigui, i busca l'aprovació en els ulls del Raúl. O sigui, no, clar, clar, perquè ell m'entén, vale? I és veritat, tio, o sigui, el Pau l'únic que fa... és de Santaco, em diu el Raúl pels cascos. És que és de Santaco, clar. I tu d'on ets, Raúl? De Badalona. Bueno, el tema no és aquest. Si fa, no fa. El tema no és aquest. El tema és que el Pau, o sigui, té uns pobrots que es passa tota la vida a l'Espanyol i quan s'està a punt de retirar, diu que se'n vol anar. Hem entès que no t'agrada. Pues és això, pues, què vols que faci? Home, pues que digues el següent número. Number 8. Molt bé. Doncs number 8 per al possible successor de Joan Laporta al Barça? Ja a veure. No, ja no es presenta, eh? Bueno, pues abans sí, vale? Pues... Ets el meu successor i no em pots fallar. Si el Sandro guanya, me la faig tallar. Oh, confia en mi. Al fons tu ets el meu delfí. No valen res. El millor és el Pons Godall. El Ferrer no té res a fer. I el Sandro no ens apunt borrall. Què dius, que ja no es presenta? No, no, no, no. Perquè no el coneixia ni Déu, ho diu al final de la cançó. Pobret. Sí, és això, se n'ha adonat i al final no es presenta. Està intentant entrar a la mateixa candidatura que el Ferran. Em toca a mi. Number 7. Molt bé. I ara una altra cançó molt maca que jo li dic Chorreo, Chorreo. Chorreo, Chorreo. Que putada, mira tu. en serio que no contaba con el gol de Liverpool. Chorreao, chorreao, qué putada no ganar. Mira, Presi, qué nos pasa si no juega un telar. Chorrear, un telar, chorrear, un telar, Quin ritmillo, eh? Sí, sí, sí. Mola molt. Entre el boluda i el xorrear i el... Això ho veig jo. Gintelar, gintelar, gintelar. Això ho veig jo al gimnàs, eh? Sí? Al gimnàs, gintelar. Tu saps qui era Gintelar? Sí. Anaïs, qui era Gintelar? Se m'apareixen en sueños. Quan dius el seu nom davant del mirall, no? Tres cops se t'apareix. Gintelar, Gintelar, Gintelar. Con la vela. Molt bé. Què, Sergi? No estàs agil, no estàs agil avui, eh? Bé. Sergi! Number six! Molt bé. I ara una cançó que no me'n recordo, no? Ah, sí! No, no me'n recordo què deia. Bueno, és igual, posem-la, posem-la, que és molt maca. Palabra de Vicente Boluda. Balam, bam, bum. Soy presidente, collonut. El Madrid está fotut. Soy dirigente, naviero. Sacar al flote al Madrid quiero. Florentino por aquí, Florentino por allá. Si me sale bien la cosa en Madrid voy a atacar. Guti, guti, yo me quedo. Guti, guti, no me muevo. Guti, guti, yo me quedo. Guti, guti, no me muevo. Guti, guti, menudo cuento. Vicente Boluda, palam, bam, bum. Que bonica, anava tan bé del Boluda, que no me'n recordava. Sí, mai un personatge que ha durat tan poc a la presidència del Real Madrid ha donat tants vídeos? Tants vídeos, tants gags. Sí, aquest Pau la fa fins al fons. Per què no va al diari de Patricia? Té tot el perfil, el té. El perfil. El té. Number 5! Number 5 per un jugador que estava entre tres equips, que se'l quedava Arsenal, Barça, Madrid. Anem a veure què li van fer perquè es decidís. Si et fitxo amb un parell abans de marxar, sortiré sens dubte per la porta gran. Vine al Barça, nano, ara has de tornar i no et tornaràs a escapar. Cesc, on? Cesc, on? On va Cesc, on? Vine al Barcelona, que és l'equip més gran del món. Sex on, sex on, te compro un avión. Voy haciéndote el talón. Que no, que no, que no, no vaig al Madrid. Que no, home, que no, que no se'n vagi al Madrid. Que no, Sergi, com a aficionat, així, fort. Us haig de dir que donaré una exclusiva. Tinc fonts molt friables, que diuen que Cesc Fàbregas no vindrà al Futbol Club Barcelona l'any vinent. Txan, txan! I no, ara, deixant de banda tota la broma del que ve després, és una font molt fiable. Vale, però llavors es queda l'Arsenal, se'n va al Madrid, això ja no ho fan. Oh, ja sé per què, ja sé per què! Perquè serà assassinat. No, no, no, no, no, no, no, en sèrio, té molts punts que se'n vagi al Real Madrid. Oh, quina pena. Em sembla una mica malament, però bueno, hosti, tu. Bueno, pues number 4. Number 4, una cançó que van fer al Cracòvia quan el Barça va guanyar el triplet. Copa, Lliga i Champions. Copa, Lliga i Champions. Oi, quina passada, tres d'un atacada, una temporada per emmarcar. Títols culers, un, dos, tres. Potser no torna a passar mai més. Què, a veure, ho faig jo? Vinga. No sé rimar. Va, Natàlia, rima. Roca. No, és igual, prou. Natàlia, rima. Va, que no, que em poso una... Ara ve el number 3. Si la Natàlia rima, el Barça guanyarà la Lliga. Vale, molt bé, s'ha acabat. Què deies, Anaïs? Number 3! Molt bé, number 3. Què hi ha el number 3? Ah, doncs una cançó que vam fer també quan el Cristiano Ronaldo es va lesionat, pobret. Yo soy Cristiano Ronaldo. ¿Quién es el mejor jugador del Real Madrid? Cristiano, tú, Cristiano. ¿Quién es el más guapo? ¿Quién tiene más sex appeal? ¡Ese soy yo! ¿Ah, no? ¡Cristiano, tú! Más guapo que Brad Pitt, soy yo Tom Cruise de Madrid. Solo me amargaré si me sale algo de acné. Cristiano. ¿Qué marca más goles que te cae? ¿Qué? No diem el que pensem, no, de Cristiano Ronaldo? Bueno, que està liado con Guti, és el sabe todo el mundo. Sí? Ah, també és una exclusiva, la dius aquí? Exclusiva pel que veus, sí, senyor. Molt bé. Fons fiables. Uno se depila las cejas al otro. Que sí. Les senyites. Ja, com deia el Carles, els pectorals, no? Perquè... Ja està depilats. Sí, sí, sí. Però bueno... Segona posició, Number 2! Una cançó que li agrada molt a en Sergi perquè l'ha estat aquí cantant abans de que comencéssim el top 10. Així que, Göteborg. Sisplau, posem. Göteborg, el dia que vaig marcar 3 gols. Göteborg, i quan hi penso m'excito molt. Göteborg, no m'ha passat mai més res igual. Göteborg, va ser un fenomen paranormal. Wow, wow, wow, wow, Göteborg. L'Inter pot ser el vostre Göteborg. Sí. En fi, molt bo, molt bo. M'encanta, m'encanta. El vídeo... Hauria d'haver vist el Sergi ballant. Home. Sí, en Sergi ha estat aquí fent la coreografia, és que Göteborg, realment, el que diu la cançó és molt real, perquè el cabró del Pitch Alonso, que era el protagonista, va marcar 3 gols quan no havia tocat una puta pilota en tot el partit. O sigui, va remuntar l'eliminatòria i no havia tocat ni una puta pilota en tot el partit. Quan tocava era per fer gol? Sí, quan la tocava la metia. O sigui, és increïble. És com la d'ells. L'hora de presentar. És com la d'ells. Quan te la coge, se la met... Bueno. Number one! Així, canviant de tema. I el guanyador d'aquesta setmana és... Dios. Dios. Dios. Dios. La cançó anomenada Lionel Messi. Dios. Siga el saga i ningú el pot parar. Aquest paio no pot pas ser humà. Ni Cristiano, ni Guerrero, ni Nieto. En Messi és el millor. El millor. Alara! Me emociono solo al verle jugar. Jo l'admiro com si fos Lluís Llach. No se'l pot aturar. És lo puto crac. Vinga, som-hi tots! Lionel Messi, tenim sort que és culet. Messi, Lionel, és argentí també. Messi, Lionel, per ballar jugant sense. Lionel Messi, és el pilot d'or. Messi, Lionel, és el millor del món. Messi, Lionel, esgota definició. I ara anem a fer el karaoke. No. Sí, sí. Aquesta cançó l'ha escollit en Sergi. Sergi, no diguis que l'has escollit. Ah, no, és veritat, que no me'n recordava que l'havia escollit jo. Sí. Fàstic. Perdona, que el xaval de la peca és de Tiana, eh? Clar. Els pares. A Banibi, a Borebé. A Borebé, posa. A Banibi quiere decirte quiero amor. A Banibi, a Borebé. Ai, vigere de dir-te que era amor. Avant i via, vole bé. Quiere decirte quiero amor. Nunca estás sola junto a mí. Siempre con gente alrededor. Y yo me muero por decirte que necesito de tu amor. Quiero decírtelo de un modo que solo podamos entender tú y yo. Será un secreto entre nosotros dos. Escúchame y repítelo. ¡Vamos, Raúl! Avanibi, abonere. Avanibi. Avanibi quiere decir te quiero, amor. Te quiero, amor. Avanibi, abonere. ¿Por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto? Avanibi quiere decir te quiero, amor. Te quiero, amor. Aproxima-te! Por favor! Amor! Vamos, amor, háblame. Necesito escuchar de tus labios una y otra vez. ¡Vamos, Natalia! Avanibi, aboebe. ¿Aboebe qué? Avanibi quiere decirte quiero, amor. Te quiero, ¿qué? Avanibi, avanibi, avanibi, quiero decirte quiero, amor. Has aprendido ya de ti, dímelo. Y no me canso de escuchártelo. Suenan tus labios como música. Es un secreto entre los dos. ¿Entre quién? ¿Por qué? ¿Lo cuadro? Abani vi amore me. Abani vi. Abani vi quiere decirte quiero amor. Ay, que te quiero amor. Abani vi amore me. Ay, Abani vi. Abani vi quiere decirte quiero amor. Ya, güey, ¿ves qué significa? No lo sé. Pues, Abani vi. Quiere decir te quiero amor. Te quiero amor, te quiero, te quiero amor. Te quiero. Abanibi quiere decir te quiero amor. Abanibi amor. Ahora se nos acaba, eh. Quiere decir te quiero amor. Moments de fama. De fama. Lo primero, ¿dónde está el cupón? Lo segundo, la patita negra. Y lo tercero, me lo llevo. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Mané, mané, mané, tamudo, tamudo, tamudo, mané, siempre, porque... És un català que va a Sevilla, no?, i es posa a ballar sevillanes. Ole! Va a llover i diuen, com que va a llover? Si vas un sol que te caga! Ai, Dios, esto... És bo, no hi ha efecte de riure ni res. Bona Matías, per favor. ¿Te agrada qué? Vale, gracias. En fin. Eso es juzgar de guardia. Sí, sí. Eso es juzgar de guardia. En fi, si passem a la pel·lícula, sisplau, avui interpretem un hit mundial. És Crepúsculo. Isabel. Sisplau, no em diguis Isabel, que no és prou cool. Digue'm simplement Bel. D'acord, d'acord. La Bel vivia amb la seva mare, però un dia decideixen a viure una temporada amb el seu pare, que viu a Zorrox, un poble on sempre hi ha boira i mai dona el sol. Però el dia que va decidir traslladar-se, no sabia el que ja es trobaria. Bel, benvinguda. Hola, guapa, quant de temps. Guapa. Mira, ha vingut en Jacobo a veure't. Hola, Jacobo. Ai, vull dir, hola. Què et passa, la veu? Res. És la pubertat, ja tengo 2 anys. Quin any més estrany. I tu vas al meu col, eh? No, no, no, jo vaig al col·le dels indis americans, és molt exclusiu. Allà no poden venir rostros pàlidos. Bel, Bel, hauries d'anar tirant cap al col, eh? Que arribarà a estar el teu primer dia. Sí, pare, adeu, adeu, Jacobo. Adeu, guapa. La Bel arriba a classe i mentre esperen per entrar a classe, arriba un grupet de nois i noies molt guapos. La Bel es fixa en un dels nois i pregunta als seus companys. Què és aquell noi? No. Són els Cullen. Són tots joves, adoptats pel matrimoni Cullen. Però fan incesto. Incesto? Sí, estan liats entre ells, excepte l'Edward. Ah, no, l'Edward, perdó. El més guapo. Aquell no està sortint en cap de les seves germanes. Així que podria ligar-me'l. Jo de tu no ho intentaria. Mai s'ha fixat en cap noia de l'institut. Així que o és exigent o és gay. Home, ara que ho dius sí que sembla tenir una mica de ploma, eh? Però l'Edward no era gay. Espera, espera, era... espera. Què passa? Encara no ho pots dir, que has de mantenir la intriga. Ah, vale, vale. En fi, la Bel i l'Eduard coincideixen a una classe i... Joder, quina olor. Perdó, com dius? Hòstia, que he de marxar d'aquí. Però si avui m'he dutxat i m'he posat desodorant, quin nom més impertinent. El dia següent l'Eduard no apareix pel col·le, ni l'altre, ni el següent. El quart arriba i demana disculpes a la Bel. D'això no volia ser maleducat amb tu, ho sento. No, no, sóc jo la que ho sent. Veuràs, ets tan guapo que quan vaig veure que coincidíem a una classe em vaig posar cachonda. I veuràs, jo l'obrico molt i clar, entenc que l'olor et pogués molestar. Com? Ah, que peste! No, com, com? No, no, que no era l'olor del teu cony el que em molestava. Ah, no? No, no. I llavors? Ja t'ho explicaré un altre dia. Bueno, jo marxo ja, adeu. D'acord, però vigila'm el cotxe, sisplau. Quin cotxe? La Bel està a punt de ser atropellada pel cotxe, però llavors l'Eduard para el cotxe. Com ho has fet, això? Vaig quedar allà al gimnàs. La Bel no acaba d'estar gaire convençuda i comença a sospitar que... L'Eduard és Superman! Per investigar sobre el tema, va a una llibreria a comprar-se un llibre i descobreix que... Potser no és un Superman, potser és... Dràcula! El dia següent al col·le... Eduard, vull parlar amb tu. Digue'm. Doncs, ja saps què ets. Digue-ho en veu alta. Ets un vampir! No tens por? Què va? Això em dóna molt de morbo. És veritat que si et dona el sol la palmes? No, no, no, que va, només brillo. I a quantes persones has matat? Cap, bec sang d'animal. I tens superpoders? Sí, puc llegir el pensament. Què estic pensant ara mateix? No ho sé, a tu no te'l puc llegir. Doncs quina merda de superpoders. I quants anys tens? Ara 110. Bel, ara que ja saps el meu secret, doncs m'agradaria demanar-te per sortir, què et sembla? Ei, guai. Però si podries ser el meu tatarabuelo. Així no vols ser la meva nòvia? Bueno, seré la teva nòvia, però només perquè m'agraden els tios raritos, eh? Visca, sí senyor. Vols venir aquesta nit a conèixer els meus pares adoptius? Ah, és veritat que tens pares adoptius. Tio, vas molt ràpid, eh? No creus que abans hauríem de... no sé... De què? De fer un polvet. Veure's, és que jo... No em diguis que com que ets un vampir no tens pitxa. Sí, sí, que sí que en tinc. I a més estic ben dotat, és a dir... El que passa és que, bueno, amb l'excitació sexual no puc controlar els meus instints i et podria menjar. El cony? No, no, em refereixo a que tindria ganes de xuclar-te la sang. Hòstia, quina putada! Mira, avui la meva família se'n va a la muntanya a jugar a béisbol. Vols venir? D'acord. Aquella tarda l'Abel coneix la família de l'Eduard, qui l'acull molt bé. Hola, Abel! Hola, Abel! Hola, Abel! Hola! Mentre estan jugant al béisbol... Ei, pareu de jugar! Han arribat a uns altres vampirs. Correu! Amagueu a l'Abel, que no s'adonin que hi ha una humana o se la menjaran! L'Eduard amaga darrere seu a l'Abel i llavors arriben els altres vampirs. Hola, em dic... Ah, no, vale, sóc en Jaume, vale. Perdó, eh? Hola, em dic Jaume, i els meus amics són en Lauro i la Victòria. Que podem jugar? Sí, jugueu. Jo ja marxava així, així... Bueno, em podeu substituir, és igual. Què hi ha darrere teu? Res. Sí, amagues... Sí, amagues alguna cosa. No, que no mou res. Tens una humana! No la toqueu, us mataré, en sèrio. Oh, oh, oh. M'encanta menjar-me les mascotes d'altres vampirs. Corre, Abel, marxem. L'Eduard i l'Abel corren fins a casa de l'Eduard, on decideixen què faran. Abel, marxa a casa de ta mare. Jo intentaré matar-los perquè no et puguin fer res, d'acord? Crec que hauria estat millor idea que en lloc de conèixer la teva família haguéssim follat. Total, ara corro el risc de morir igualment i ens ho haguéssim passat millor, eh? Tindrem molt de temps per fer l'amor, vale? Ara fuig. L'Abel marxa a la seva antiga casa. Quan arriba, no hi ha ningú. De sobte rep una estranya trucada. Ring, ring, ring. Digui? Bel? Mama? Bel, on estàs? Ah! Mama? Hola, Bel! És segrestat a ta mare. Si vols que ella no mori, vine al carrer Monistrol número 2. Fins ara. Seràs fill de... L'Abel no dubta en anar a rescatar la seva mare, però quan arriba al número 2 del carrer Monistrol... Mama? Que burra que arribes a ser! La teva mare no està aquí! Només estava imitant la seva veu! Oh, oh, oh. Hòstia, doncs ho fas molt bé, això d'imitar les veus, eh? Gràcies, gràcies! És el meu superpoder! Bueno, ara et menjaré! En fi, no puc fer res per evitar-ho, no? No! Doncs encantada d'haver-te conegut! Igualment! I ara, a menjar-te! Per sobre del meu cadàver! Eduard! Bel, vinc a rescatar-te! Sí, l'he matat. Hòstia, tio, que bèstia que ets. Li has arrencat el cap. Tornem a Zorrox, estimada. Ara, per acabar bé la peli, hauríem de tenir sexe salvatge, no? No. Quina merda peli. Fi, molt bé, ha quedat molt maca la pel·lícula d'avui, eh? Anaïs, aquesta dualitat m'ha encantat. En sí que és el feminist. Ens anem acomiadant. Si voleu saber alguna cosa més de nosaltres, poseu el cabell després al Google i allà sortirà tot. Posem la sintonia d'acomiad, si us plau. I al Facebook i al Twitter. De fama! Som-hi, Anaïs, amb el teu piropo. En esta noche tan fría, yo te ofrezco mi estufa. No tiene pilas ni cables, pero igualmente se enchufa. ¡Qué bonico! Ah-ha! I ara, si ens acomiadem, recordeu, com sempre, mirar la vida molt d'humor. Adeu, adeu! Adeu! Bye, bye! Hasta otro ratito, eh? Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side.